Андрій Осельський. Наукове обґрунтування. Частина перша. Варто сподіватися і чекати. У дитинстві на Катю наїхав мопед, після чого біля ока почала рости шишка, що з часом збільшувалась у розмірі. Лікарі не наважувались оперувати, бо ж зовсім близько до ока, ризик великий зачепити. Залишалася надія на Бога, який в змозі послати такого лікаря, що допоможе. Катя не робила трагедії через наїзд на неї, нікого не звинувачувала, не дихала ненавистю або ремством. Вона просто жила, трошки засмучуючись, дивлячись на шишку, що випирала з-під лівої брови. Коли Каті виповнилося 17 років, її батько Іван Гнатович прийшов додому і урочисто оголосив: «Донечко, є хороші новини. Мені порадили одного професора в Кишиневі. Він працює в лицьовій хірургії вже дуже багато років. Кажуть, що в нього золоті руки. Мало того, він захистив кандидатську дисертацію зі швів, уміє їх робити зовсім непомітні. Хто тобі порадив звернутися до нього?» – з цікавістю запитувала Катя. «Мені про нього розповів Федя Морозиков. Він живе по сусідству з хлопцем, який нещодавно закінчив медичний інститут. Цей хірург уже у віці і є автором книжок, посібників, за якими зараз займаються студенти. Дуже шановний професор Макар Степанович Дольський. Значить, у мене ще є шанс, що я матиму вигляд, як раніше, без вади під лівою бровою», – натхненно запитувала дівчина. «Звичайно. Я ж тобі казав, що варто сподіватися і чекати, а Бог усе інше влаштує. Наступного тижня їдемо до професора на прийом і будемо молитися, щоб усе пройшло успішно. Татку, я так сподіваюся на благополучний результат», – із запалом випалила Катя. Операція. Невисокий, худенький дідусь привітно посміхався, вказуючи їм на стілець. Він ретельно оглянув дівчину та сказав: «Мій досвід у лицьовій хірургії дає право сказати, що я можу зробити вам операцію з видалення цієї шишки. Я вже 50 років у хірургії, були операції і складніші. Потрібно зробити деякі аналізи, і можна призначити час операції. Ну що, ви згодні?» – запитав лікар, тримаючи свою пацієнтку за підборіддя. Катя від радості змогла тільки часто закивати головою, стримуючи сльози. Дівчина підійшла до вікна і, відсунувши фіранку, подивилася в синє небо, повторюючи лише одними губами: «Дякую тобі, Боже!» Через 2 тижні відбулась операція. Усі близькі молилися про її благополучний результат. Молилася рідна церква. Професор Дольський постарався. Не було видно шрамів від видалення. Катя щаслива та радісна зустріла свого батька, який приїхав її забрати. «Тату, як я рада, що Бог почув наші молитви та допоміг знайти хорошого лікаря!» «Так, донечко, це диво. Пам'ятаєш, я тобі говорив, що вірити потрібно обов'язково?» «Пам'ятаю. Твої слова того дня якраз і не дали зламатися парустку надії в моїй душі», – промовила Катя. «Я радий, що це так, і ти змогла вірити», – продовжував батько. «Катю, збирай речі, а я маю знайти Макара Степановича і ще раз подякувати йому». Іван Гнатович зайшов у кабінет професора. Невисокий, бадьорий дідок перебирав папери. «Входьте, входьте! Уже за Катрусею приїхали?» – цікавився він. «Так, Макар Степанович, зайшов вам віддячити. Меду зі своєї пасіки приніс різного, а ще й кілька книжок. Ви знаєте, ми віримо в Бога, і тому це християнські книжки. Їх немає в широкому продажі в магазинах, а ви людина грамотна, читаюча. Думаю, вони розширять ваш кругозір і відкриють непізнані вами горизонти. Ось ця книга – книг, Біблія, а ця менша носить назву «Чи існує загробне життя?». Усім доводиться стикатися з подібними питаннями. Сподіваюся, ви знайдете тут відповідь, сказав Іван Гнатович і поклав дві книжки на стіл. Дякую. Почитаю на дозвіллі, хоча не гарантую, що поділю точку зору автора. Я людина літня. У мене теж на все власна думка є. Проте приємна ваша турбота, відповів професор. Ми з Катею дуже вдячні вам, Макаре Степановичу. Я скоро до вас заїду. У мене буде викачування меду. Привезу свіжого медку. Такі сорти, що точно залишитеся задоволені. А який він корисний! Ви ж, Макар Степанович, медик, що мені вам пояснювати? З усмішкою та іскорками вдячності в карих очах переконував чоловік. Буду радий скуштувати цього екологічно чистого продукту. Звісно, заїжджайте. Ви завжди мене знайдете в цьому кабінеті або в моїй лабораторії, вічливо відповів професор. Великий досвід. Катя приїхала додому вся сяюча світлом виправданої надії, яку в її серце вклав Господь. Стільки років виснажливого очікування і невтішних прогнозів, і ось милість від Бога, здавалося, навіть колишня жвавість повернулася до її натури, яка тривалий час потерпала від комплексів, котрі нікому не додають упевненості. Влітку Іван Гнатович, зібравши домашні гостинці, вирушив у лікарню до професора. Макара Степановича він знайшов у лабораторії. Доктор читав наукові роботи своїх студентів. «А, це ви, Іване Гнатовичу, радий вас бачити. Як там моя пацієнтка, жива, здорова?» «Слава Богу, Катя просто ожила. І звідки відразу стільки енергії взялося в неї?» Макар Степанович неголосно розсміявся. «Я ж вам казав, у мене великий досвід». Потім Іван Гнатович вручив докторові продукти бджільництва та гостинці, яким останній був дуже радий. У столиці завжди цінується все домашнє. «Я хотів запитати у вас, Макаре Степановичу, чи читаєте ви ті книжки, які я вам залишив?» Обережно поцікавився відвідувач. «Ви знаєте, я почав читати і одразу став обурюватися. Стільки років я займаюся науковою медициною і ніколи ні з чим подібним не стикався. Стільки років оперую, читаю праці світових світил, і ніде я душі не виявив, не знайшов, не побачив. У мене навіть зараз ваша Біблія тут у шафці лежить. Часом почитаю, але коли чергова хвиля незгоди або обурення накочує, тут же ховаю її назад у стіл», – відповів професор. «Можна мені поглянути на неї? спокійно запитав Іван Гнатович Швецов. «Звичайно, хвилинку». «Ось вона, тримайте», – сказав Дольський і простягнув відвідувачеві чорну велику книгу. Іван Гнатович розгорнув її і побачив позначки олівцем. На сторінках виднілися написи олівцем. Від їх прочитання на обличчі Швецова виникло здивування. Таке побачити він точно не очікував. «Не доведено», «не згоден», «не науково», «наукою не доведено», «нематеріально». Записи такого змісту за кілька секунд викликали посмішку в Івана Гнатовича. «Ви насправді вважаєте, так як тут зазначили в тезах?» – поставив запитання професору чоловік. «Так, мене ця книга ще не переконала. Жодних доказів правдивості викладеного матеріалу я не знайшов. Жодного наукового обґрунтування. Мій досвід дозволяє стверджувати, що це все безпідставні теорії щодо душі та життя після смерті. Матеріальна наука ще не ступила так далеко, щоб стверджувати ці факти». «Добре, Макар Степановичу, тоді дозвольте поставити пряме запитання. Тут у вас у лабораторії безліч усіляких баночок із заспиртованим людським мозком. Ось мозок ми бачимо наочно, а практикуючи, ви знайшли коли-небудь у них совість? Чи вони всі були безсовісні? Може, вдалося виявити в людському мозку віру чи любов? Бачили ви ненависть чи злість? Або це все було відсутнє в житті цих піддослідних? Що ти мені ставиш такі запитання, Іване Гнатовичу? Як ти цим скальпелем знайдеш їх? Де вони знаходяться, це науці невідомо», – не здавався професор. Деякий час вони ще говорили на цю тему, а потім чемно розпрощалися. Іван Гнатович радив професору не припиняти читання з надією на те, що свого часу Бог допоможе йому прийняти цю інформацію серцем, а не розумом. Несподіваний виклик. Восени Катя Швецова поступила до медичного училища. Переживання дівчини наштовхнуло її на думку, що допомагати страждаючим, хворим – це кредо життя будь-якого християнина. А якщо його зробити своєю професією, то це буде завжди актуально та корисно. Так Катя стала медсестрою, яка розуміє людські страждання. Її власне життя стало прикладом того, що Бог завжди готовий вийти на зустріч людям, які шукають його допомоги. Через кілька років Івана Гнатовича викликали в приймальню директора заводу. Здивована секретарка схвильовано сказала: «Вас, товаришу Швецов, шукав відомий хірург Макар Степанович Дольський. Він зателефонував у приймальню, наказав терміново вас знайти та повідомити про те, щоб ви якнайшвидше приїхали до нього на квартиру. Він залишив адресу, я записала». «Добре, а Дольський не уточнив, що від мене вимагається і що сталося?» «Ні, тільки наказав вам швидше з'явитися. Ось, тримайте». Жінка простягнула йому аркуш паперу. «Раз сам професор викликає, значить треба їхати», – відповів Швецов.